Kilkukrotnie nasza piosenka dnia Janis Joplin. Dziś między innymi do usłyszenia w porannej audycji zapraszamy do trójki po 8.30, ale także w dopołudnie, jak sama nazwa wskazuje, przed południem i po południu, również w popołudniowym zapraszamy do trójki. Polecamy i zapraszamy. 8 minut po godzinie 4. Za chwilkę czynności rozgrzewkowe. Oczywiście przyda się mail, przyda się urządzenie mobilne do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych i na pewno słuchawka z czynnym telefonem. No za chwilkę będzie można znaleźć, jak to mawiają, wolną linię. A wtedy zabawa się rozpocznie. Ta środowa już, jakby nie było. Będziemy zachęcać za 5 minut, a do tego czasu Kobra. Kobra nocka. Don't give up. muzyczne wspomnienie sprzed lat i hipisówka, rzecz jasna, to Kobranocka. 13 minut po godzinie czwartej. No, w pewnym sensie można powiedzieć muzycznie to już rozgrzani jesteśmy. Za chwilkę będziemy sprawdzać korespondencyjny stan rozgrzewki. A zatem budzik @polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3 telefonicznie i jeszcze 71335 SMS-owo. Kto pierwszy, ten lepszy, a my mówimy 3 szybkie ciach ciach. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą z dróg, tam gdzie nie sięga wzrok, musisz wziąć oddech i zrobić Anna Maria Jopek, Petr Metany na dzień dobry, a w budzikowym gronie pan Rafał z Poznania jako pierwszy dziś telefonicznie, u którego to w Wielkopolsce siódemeczka na termometrze, ale jak spoglądam, nasłuchuję państwa pozostałych sygnałów tych pogodowych, siódemeczka, ósemeczka i sucho, to dzisiejsze wyniki, to od pana synoptyka. Jako pierwszy dziś telefonicznie pan Rafał z Poznania. Gratulujemy. Na dzień dobry, mailowo pan Andrzej, dziś nie z okolic Ryka, z okolic Radomia, gdzie +5 nie pada, choć po drodze w jednym miejscu leciutko porosiło. Dziś po drodze Kalisz, Wieluń i Warka. Nominalnie z okolicy Ryka, dziś z okolicy Radomia, gdzie pogoda na piątkę z plusem. Pan Andrzej jako pierwszy dziś mailowy. No i w trasie myślę, że też w pewnym sensie pani Krystyna, która odezwała się jako pierwsza dziś SMS-owo. Pozdrawia ze Zgorzelca. Półksiężyca, pięknie świeci, a pogoda na czwórkę z plusem. Tyle za oknami. To od pani Krystyny pierwszy sygnał SMS-owy dziś. Oto budzikowe grono korespondencyjne naszych przodowników. Oczywiście, jak państwo słyszą, te kolejne sygnały już za kilka chwil, krajowe i zagraniczne. Będziemy również sprawdzać te obie listy obecności. A dla pozostałych, którym się nie udało, w trzech szybkich jeszcze będzie okazja w naszej rozgrzewce muzycznych szarych komórek. Trzy na raz. No to tak lekko licząc za kwadrans z wąsem. Teraz 19 minut po godzinie 4. Powitanie nowego dnia. Uwaga, piosenka czepialska. Ja, dubej ma osiem osłów, cztery żony i wielbłąda. A ja, dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja, dubej. Gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Ja, dubej ma osiem osłów, cztery żony i wielbłąda. A ja, dubej ma Koran, a więc cudzej żony nie pożąda. Przysięga co chwila na brodę proroka, zajada daktyla i buja w obłokach. A ja, dubej, gdzie zjawi się, tam każda za nim się ogląda. Nowe nagranie w trójce. Nowe. Właściwie nowa wersja starego przeboju. Jazz Band Młynarski Masecki. Fantastyczne wykonanie. Pamiętamy, że wystąpili w Polskim Radiu w Międzynarodowym Dniu Jazzu. Kiedyś obchodziliśmy takie właśnie fantastyczne rocznice i wydarzenia, świętując muzycznie. To było pod koniec kwietnia tego roku. No a z nowym nagraniem. Wówczas to także z kwartetem Jastrzębskiego. A dziś Jazz Band Młynarski Masecki. Myślę, że będziemy wracać do tego nagrania, chyba bardziej to pasuje niż piosenki czepialskiej, tak czy inaczej, bo ostatnio i takie sygnały otrzymaliśmy. Grać i śpiewać, bo człowiek jakoś tak podświadomie podśpiewuje i powtarza. I bardzo dobrze, i o to chodzi, żeby nie było, że nie ostrzegałem. 23 minuty po godzinie 4. Witamy nowy dzień. Dziś imieniny Bogdana, Gottfrieda, Hadriana, Klaudiusza i Sędziwoja. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Informujemy, że słońce obudzi się przed godziną 7, zajdzie przed 16, dzień potrwa nieco ponad 9 godzin. Środa, 8 listopada. Dzień dobry Państwu. Quel flor qui t'a mouché, quelle crianza qui t'a chora, quelle nuva qui t'a passa, e soda, e tristeza, e lembrança di mia infanzia, e fantasia da quilmesa, resciat cosa sa, va consolar mia fraqueza, e lembrança di mia infanzia, e fantasia da quilmesa. Resciat cosa sa, pa consola mia fraqueza. Ten schnący róży kwiat, obłoki co gonią wiatr, i nowy wciąż dziecka płacz, i tęsknota, i smutek, to wspomnienie mego dzieciństwa, i obietnica tego stołu, co dźwiga sytości dar, ale głodu nie oszuka. E lembrança di mia infanzia, e fantasia da quilmesa, resciat cosa sa, pa consola mia fraqueza. Conta mudar, ma mia storia da ficar. Conta mudar, ma mia storia da ficar. Conta mudar, mania historia te wka. Zmienia się świat, a historia ma trwać. E lembrança di mia infanzia, e fantasia da quilmesa, resciat cosa sa, va consola mia fraqueza. Zmienia się świat, a historia ma trwać. Punta mudar, ma mia storia trwka. Punta mudar, ma mia storia trwka. Punta mudar, ma mia storia trwka. Punta mudar, ma mia storia trwka. Punta mudar, ma mia storia trwka. Punta mudar, ma mia storia trwka. W upominku muzycznym Cezaria Ewora i Dorota Miśkiewicz. 27 minut po godzinie 4. Przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. O, to właśnie co pan powiedział. To niektóre wybrane wydarzenia z 8 listopada. I tak w 1656 roku urodził się Edmund Halley, angielski astronom. Przypomnijmy, że obliczył odległość Słońca od Ziemi, odkrył istnienie ruchów własnych gwiazd, a jego imieniem nazwano krater na Księżycu, na Marsie oraz kometę. To najbardziej znana właśnie kometa Halleya. Zmarł w 1742 roku. 117 lat temu urodziła się Margaret Mitchell, amerykańska dziennikarka i pisarka, autorka powieści Przeminęło z wiatrem, największego bestselleru ubiegłego wieku. Zmarła w 1949 roku. A 85 lat temu Franklin Delano Roosevelt wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i przypomnijmy, było to pierwsze od wielu lat zwycięstwo kandydata partii demokratów. To było 85 lat temu. Trzy wydarzenia na teraz, ciąg dalszy kalendarza, także muzycznego, już za niecałą godzinę. A za dwie minuty z wąsem pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Do tego czasu akwarele i Czesław Niemen. Spójrz, szczyty już płaszczu chmur, to na pożegnanie staw. Czarny staw żegna nas wspomnieniami, gdy wrócisz tu, przejdziesz znów pięciu stawów szlakiem sznur. Wspomnień z gór będzie ci drogę znaczyć. Znajdziesz mnie w chatce tej, gdzie samotna jodła stać. Będę w drzwiach, zaraz mnie z dala poznasz stąd. Będę wciąż patrzeć w dół, aż nadejdzie wieczór. Czy znajdziesz znów domek mój bez adresu? Cóż to pan wymyślił? 4:30. Mówimy, sprawdzam. Dla każdego coś miłego, chyba tak należałoby powiedzieć. Najpierw rzut oka na satelitarne mapy Europy. Północno-zachodnia Europa i rejon Morza Adriatyckiego w zasięgu rozległych układów niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Pozostałe obszary kontynentu będą w zasięgu wyżów z centrami nad Wyspami Azorskimi i zachodnią Rosją. Polska w zasięgu wyżów z nad Rosji w dość chłodnym, polarnym, morskim powietrzu. Do godzin przedpołudniowych gdzieniegdzie uwaga na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A więc jeśli do roboty jedziemy albo w drodze do pracy, albo w pracy właśnie za kółkiem, to szczególnie uważajmy. Ranek mglisty. A w niemal całym kraju dziś ma być pogodnie, znaczy pan synoptyk to określa troszkę inaczej, że zachmurzenie małe, ale z przejaśnieniami, a na południu miejscami z rozpogodzeniami. No dobra, będziemy trzymać za słowo, choć kolejne zdanie jakoś tak chyba przeczy temu, co przed chwilą, bo miejscami możliwe słabe opady mrzawki lub deszczu, po południu na szczytach Tatr także słabe opady śniegu. Wiatr słaby nad morzem oraz we wschodniej połowie kraju miejscami umiarkowany i porywisty wschodni i południowo-wschodni. Ciśnięcie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. Temperatura podobnie jak wczoraj niezbyt rozpięta od 6 stopni na Suwalszczyźnie do 10 lokalnie na Górnym Śląsku. Tyle od pana synoptyka. Teraz czas na zajęcia z panem od muzyki. I oto pierwsza część naszego cyklu 3 na raz. Pana noc, oczy gwiazd dawno zamknął wiatr. Przemywając twarz, uciszę gwar jeszcze ciepłych snów. Gęsta mgła kryje senny świat. Stary most stoi tam, gdzie stał. Wychodzę z domu i mówię sobie, że będzie to ostatni dzień, kiedy jestem. Pusty szept zalał pusty park. Thank you. A czy nie sądzi pan, panie Budziku? Zapytowywuje się pan Jacek, czy aby prognoza pogody nie powstaje na zasadzie kopiuj wklej, bo wczoraj miałem wrażenie, że było identyko. Jeśli chodzi o wartość temperatury, panie Jacku, to wydaje mi się, że mogłoby to tak być, że tak, a to szóstkę, o to damy tak na Suwalszczyźnie, siódemeczka tutaj w centrum, osiem gdzieś tak, dziewiąteczka, a niech się cieszą na południu, a dziesiątka tradycyjnie na Dolnym Śląsku. O, już prognoza gotowa. Być może, panie Jacku, tak to wygląda, ale może się mylę, jak mawia klasyk, być może jestem w mylnym błędzie. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Do pogody oczywiście jeszcze będziemy wracać. Pierwsza część naszego cyklu, trzy na raz, już za nami. Po pierwszej nutce, niech na sobie podejrze, czy tam ktoś odważny dziś próbował. Pan Piotr próbował, pan Michał też i pan Darek. No ale jakoś tak ciepło, ciepło, ciepło, ale jeszcze nie za ciepło. Znowu nam się ta prognoza pogody tutaj przypomniała. Szukamy czegoś, co łączy trzech nagrań, no ale żeby przyczepić się do tego pierwszego, to trzeba posłuchać drugiego i trzeciego nagrania. A jestem przygotowany na dogrywkę, bo jakoś tak w tym tygodniu pod górkę być może za trudne, albo być może jakoś spać się chce, może jakoś niespecjalnie mają państwo ochotę na rozgrzewkę szarych muzycznych komórek, bo tak to traktujemy. Rzecz jasna, śmiertelnie poważnie, ale z drugiej strony z przymrużeniem oka. W tej sprawie 71335, SMS-owo krótko i na temat, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. A jest coś takiego, się Budzikowej łepety nie zrodziło i chciała się ona, to ta łepetyna, podzielić z państwem tymże właśnie wspólnym mianownikiem. Co to takiego? Odpowiadamy krótko. 71335. Na Budziku za 24 minuty piąta, drugie i trzecie nagranie w cyklu 3 na raz. Bardzo proszę. Nie wiem. cztery na raz. Za komórę i o wysokich cenach. Nie gadaj mi o polityce i o tym, że wszystko się zmienia. Nie mów tylko o swojej pracy i o tym, ile zarabiasz. O tym tu dzieci podpad, o tym, z kim nie rozmawiasz. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic. Nie gadaj mi, że piłeś weekend i że na mieście znów było jak zwykle. I nie mów, że masz tyle doświadczeń i wiesz, jakie życie jest przykre. Nic mnie nie obchodzi, ile twoje auto spala benzyny. I że jest promocja, bo supermarket ma urodziny. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Opowiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Powiedz mi o smaku chleba razowego z pastą awokado. Albo nie mów nic, albo nie mów, albo nie mów nic, albo nie mów nic, albo nie mów. Państwo wytrzymali do ostatnich sekund. No. Mówię, że do odważnych świat należy może po pierwszej nutce. No, może to trudne, to taki strzał właściwie i najczęściej chybiony, choć podkreślamy, że wszystkie odpowiedzi są odpowiedziami prawidłowymi, ale po drugiej nutce już się udało, po trzeciej, a to już nie mamy żadnych wątpliwości, że o to się redaktorkowi rozchadzało. Pan Paweł z trasy Poznań-Rzeszów dziś jako pierwszy, choć jak podkreśla też rzutem na taśmę. Dziś śniadanie. No to proszę nie rzucać ani na taśmę, ani gdzie indziej. Śniadaniem właśnie tak jest. Dziś śniadanie wspólnym mianownikiem, choć tak nie wprost może, bo i ta kawa też państwa zmyliła, bo i takie odpowiedzi również się pojawiły. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Pan Bartek, śniadanie i jeszcze pan Tomek. Rzecz jasna, śniadanie. Tylko dlaczego? A jest okazja do tego, by coś więcej na ten temat powiedzieć, bowiem dziś w tysiącach szkół ma odbyć się kolejny już Dzień Zdrowego Śniadania. O tym jeszcze będziemy mówić. Pamiętamy, to nie tak długa świecka tradycja, ale jednak myślę godna tego, by o niej powiedzieć, a także by zawrzeć w pewien sposób wspólny mianownik w naszym cyklu 3 na raz. Dzień Zdrowego Śniadania. No, o zdrowym już tak śniadaniu to trudno byłoby znaleźć wprost nagranie, ale o śniadaniu bardzo proszę. Mysłowic z albumu o tym samym tytule, z rozmyślań przy śniadaniu. przed chwilą Joanna Kondrat i utwór zatytułowany Kawa, no przecież się kojarzy, i przed chwileczką regałowe rytmy Dawska i Awokado, o śniadanowej między innymi paście awokado i ciemnym chlebie razowym. 4:44, 44 i 44 sekundy. No po prostu jak przy śniadaniu. Punktualnie. Jakoś nam się utarło. Nie wiem, skąd to się wzięło. Oczywiście zupełnie lepsza byłaby 3:33, ale o tej godzinie to budziczek się szykuje, już szykuje do przedbiegów. O tak, i na pewno spotkań z Państwem, ale pani Ania wita wszystkich o poranku o 4:44. No bardzo serdecznie dziękujemy. To już 4 minuty temu i 44 sekundy się ona, ta 4:44, objawiła. Pan Robert z nami także. Pani Kasia informuje, że na wsi mazurskiej przyjemnie. Wczoraj świeciło słońce, więc niech dziś też się postara wszystkim zaświeci. Uśmiechy przesyła pani Kasia. Bardzo serdecznie dziękujemy również. Pan Tomek z Płocka, jak my nie mamy już przy śniadaniu, ośmielony słuchacz. Bardzo się cieszymy na taką okoliczność. Pan Erwin pozdrawia z drogi w delegację Szczecin, Wrocław, zachodniopomorskie. Jakoś tak przyjemnie, ciepło z rana, odczuwalnie morze, to w budzikowym towarzystwie. Tak sobie dodajemy i pięknie dziękujemy za te ciepłe słowa. To od pana Erwina, ośmielonego słuchacza. Pan Paweł z Łosic już z nami, informuje z nad szklanki kawy, że na zewnątrz plus 5, wieje w Otwocku, ale to dobra wiadomość, że wieje, bo pan Jurek, żeglarz, zadowolony, uśmiechnięty żeglarz, dobrem ogólnopolskiego radia, czy jakoś tak. Pozdrawia z samego rana pan Piotr wszystkich kolejarzy pracujących w nocy, szczególnie tych z Opolskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwe słowo. No, staramy się, jak możemy, podtrzymać przy życiu także brać koloriańską i serdecznie zapraszamy tych, którzy słuchają nas, kolejarzy, albo którym to życie, los kolei jest na sercu, by słuchać porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Naprawdę dla tych wszystkich, którzy mają kolej w sercu, będzie czego posłuchać i będzie, no, też w pewien sposób z czego się pośmiać, ale tak naprawdę czegoś mądrego, inteligentnego i z poczuciem humoru dowiedzieć właśnie w porannej audycji. To już teraz zachęcam wszystkich kolejarzy i nie tylko. Pan Adam w pracy w Bieruniu, w pracy do 6:00, no to już z górki, godzina i 10 minut, jeszcze tylko raport szefowi do domku, tak informuje pan Adam. Sygnał od pana Tomka i znów z Tarnowskich Gór razem jedziemy powolutku, po cichutku do codziennej pracy na dworze. Sucho, ni to chłodno, ni to ciepło, ale wychodzić się nie chce. A to spokojnie, dojedziemy do roboty i wtedy trzeba będzie wychodzić. Oby nie wychodzić z siebie. Pan Darek z Bolesławca, trójeczka u mnie i jak żyć? No, jak trójka, to bardzo dobrze, to trzeba się cieszyć, panie Darku. Mniemam, że o temperaturze nasz wierny słuchacz, pan Darek, ten zimnolubny, trójka, z plusem jeszcze, aj to za gorąco, jak znam pana Darka. Pani Aga z Krakowa także z nami, sygnał od pana Łukasza, motorniczy Łukasz i poranna zmiana melduje się na nasłuchu. Na razie niebo czyste, powietrze rześkie i lekko zawiewa we Wrocławiu. No to, żeby z wiatrem, a nie pod wiatr, panie Łukaszu. Pozdrawiamy także wszystkich tramwajarzy. Wałcz, oj, zdaje się, że tu mamy rekord zimna, zero. To od pana Krzysztofa dziś z samego rana bez temperatury. Kłaniamy się nisko i pozdrawiamy wszystkich, którzy na nasłuchu te wieści od państwa krajowe, a być może także po godzinie 5, jeśli będą państwo mieli ochotę. A zagraniczne już za chwilę. Na budziku za 8,5 minuty 5. Nie tchórze, ja topię, mam tego bardziej niż dość. Od tych ciągłych powtórzeń wyżera ci mózg. Tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam, zapytam, zapytam, co się z nami stało. Pytanie zadaję, ilu z nas poszło w ciemność, ilu z nas nie poznaje, co się z nami stało, co się z nami stało, co się z nami stało, co się z nami stało. No co, no co, no co? Zanim naplujesz, zanim naplujesz mi w twarz, lekko w sobie się skulę i powiem, że żałuję, że kiedyś cię znałem, że byłem z tobą na ty. A ty, a ty w tym okropnym mundurze, wykapane SS, tym żygam, tym żygam, tym żygam. Co się z nami stało? Pytanie zadaję. ciemność. Ilu z nas nie poznaje, co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? No co, no co, no co? To jest pytanie. Strachy na Lachy, ostatnio z listy przebojów trójki z 16 na 17. Tak było w 1866 niedźwiedziowym notowaniu listy przebojów. Polecamy i zapraszamy do głosowania. Zapraszamy także do słuchania. Sygnał, no, tak można powiedzieć, na wylocie. Pan Tomek na wylocie ze stołecznego portu lotniczego Fryderyka Chopina pozdrawia Stracholachowo. Pan Tomek, bardzo serdecznie dziękuję. Dosłownie chwilkę temu taki sygnał. Sygnał od pana Tomka z trasy z Al Jubail na słuchu, jak zwykle Bahrain nad Zatoki Perskiej, odczuwalna 21 stopni z rana. No, białe kłębiaste gdzieś się pojawiają, gdzie niegdzie. Taki mały piątek już u pana Tomka. Bardzo serdecznie dziękujemy. Z nad Zatoki Perskiej takie gorące pozdrowienia. Z Wiednia, gdzie 10 stopni, spokojnie, cicho, kawa, kanapki do pracy gotowe. A więc już tak w śniadaniową porą, pan Daniel. Kłaniamy się nisko. Nowy Jork też pozdrawia, a tamże pan Robert informuje. 6 stopni. Jutro ma być trochę cieplej, koło 11, ale już bez deszczu. Kłaniamy się nisko wszystkim, którzy to na nas uchu, także za wielką wodą. Pan Piotr wpisuje się na listę, tym razem nie z Indonezji, a z Malezji. Borneo na nas uchu. Bardzo pięknie dziękujemy, panie Piotrze, za codzienną budzność po drugiej stronie. O, i wody małej, dużej, i przede wszystkim radioodbiornika, także tego internetowego. Przed godziną 5 piękne muzyczne wspomnienie dla tych wszystkich, którzy to blisko, choć już gdzieś daleko. I tak ostatnio pan Robert także zwrócił uwagę, że sięgamy po nagrania takie nieśmiertelne, fantastyczne na chwilkę przed 5. Bardzo proszę. Dzisiaj nagle wymyśliłem ciebie. Zatwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę zgłoszoną szczęściem nagłym. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Ciebie ustawowy, ciepło mój dom. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr